problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier wyrazili gotowość wsparcia Francji w odbudowie i renowacji katedry Notre Dame. Polska staje się doliną krzemową Unii Europejskiej, tak mówi premier w wywiadzie dla telewizji Fox Business. Rosyjski sąd przedłużył dla ukraińskich marynarzy karę więzienia zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Polska jest gotowa wysłać swoich najlepszych konserwatorów zabytków do Paryża. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wyrazili gotowość wsparcia Francji w odbudowie i renowacji katedry Notre Dame. Jak powstawała w latach 50. ubiegłego wieku Polska Szkoła Znanych na Świecie Polskich Konserwatorów Zabytków, opowiada pani Marta z Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. Jan Zachwatowicz musiał dobrać sobie ludzi z Politechniki Warszawskiej. Byli też robotnicy, rzemieślnicy, którzy im w tym pomagali. Przedsiębiorstwo, które realizowało pracę, zorganizowało dla robotników kurs dający im podstawowe elementy wiedzy o konserwacji zabytków. Wyniki były zdumiewające, było ogromne zaangażowanie. W latach 50. urodziły się właśnie fundamenty tej polskiej szkoły konserwatorskiej. Profesor Janusz Smaza, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ASP. Architektów, którzy są nauczeni na tej szkole odbudowy właśnie między innymi Starówki Warszawskiej i wielu, wielu innych zabytków bardzo ważnych dla polskiej kultury. Bądźmy spokojni, mamy swoją wspaniałą, wykształconą kadrę. Główny konserwator Zamku Królewskiego w Warszawie Tomasz Buźniak. Cała katedra była zdigitalizowana i na podstawie takiej dokumentacji można zrobić wszystko. Wystarczy, że zostałby rozpisany konkurs, zapytanie, co chce ratować zabytki z katedry Notre Dame. Spotkałby to się z szerokim odzewem również polskich konserwatorów. Na wszystkich, którym leży na sercu odbudowa katedry, zachęcamy do wsparcia akcji Polskiego Radia. Wystarczy wysłać SMS o treści odbudowa na numer 72052. Na portugalskiej wyspie Madeira w mieście Santa Cruz przewrócił się autokar z turystami. Miejscowe stacje informacyjne podają, że są zabici i ranni. Dokładna liczba ofiar i szczegóły tragedii nie są jeszcze znane. Polska staje się doliną krzemową Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji Fox Business. Szef rządu przebywa w Nowym Jorku, gdzie między innymi spotyka się z inwestorami i udziela wywiadów amerykańskim mediom. Podczas rozmowy ze Stuartem Varneyem z Fox Business premier Morawiecki przedstawiał Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego, w którym warto inwestować. Oferujemy bardzo dobre środowisko inwestycyjne. Zainwestowaliśmy wiele w elektromobilność, ekologiczne autobusy i pociągi, a także sztuczną inteligencję. Morawiecki potwierdził, że rozmawiał ze słynnym amerykańskim biznesmenem, twórcą firmy Tesla, Elonem Muskiem, na temat możliwości zainwestowania przez niego w Polsce. Zapytany, jakie zachęty nasz kraj oferuje Muskowi, premier odpowiedział: niedawno zostaliśmy zakwalifikowani przez FTSE Russell do grona krajów rozwiniętych, ale mamy też cechy kraju rozwijającego się, tętniącą życiem gospodarkę i bardzo utalentowaną grupę pracowników. Szef polskiego rządu skrytykował Niemcy za budowę Nord Stream 2. Stwierdził, że kupowanie rosyjskiego gazu równa się finansowaniu zakupów uzbrojenia przez Putina. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Moskiewski sąd przedłużył do 24 lipca areszt dla 24 ukraińskich marynarzy zatrzymanych w listopadzie w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, kiedy rosyjska Straż Graniczna napadła na ich okręty. Działania Rosji podnapiła Polska i inne kraje Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone. Rosyjska FSB i prokuratura oskarżają ukraińskich marynarzy o nielegalne przekroczenie granicy Rosji oraz niebezpieczne manewry w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Jednak część ekspertów i obrońcy Ukraińców zwracają uwagę, że to rosyjska Straż Graniczna złamała umowy dotyczące swobodnej żeglugi, a także przypominają, że w rejonie zaanektowanego Krymu Rosja ustanowiła granice, naruszając międzynarodowe traktaty. Świat wezwał Moskwę do uwolnienia Ukraińców, ale w trakcie grudniowej konferencji prasowej Władimir Putin powiedział, że muszą oni stanąć przed rosyjskim sądem. Ukraina zabiega o podjęcie działań na rzecz wymiany jeńców, jednak Rosja do tej pory nie podjęła decyzji w tej sprawie. W rosyjskich łagrach i aresztach śledczych przetrzymywanych jest ponad 100 Ukraińców, w tym reżyser Oleg Sencow i ukraiński student Pawlo Chryb. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W trójkowym studiu jest już Jan Kałucki, czas na sport. Od kilku minut trwają dwa ostatnie ćwierćfinałowe mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Manchester City gra z Tottenhamem, a FC Porto podejmuje Liverpool. Zarówno na jednym, jak i na drugim stadionie nie padła jeszcze żadna bramka. Przypomnę, że w pierwszych spotkaniach City przegrało z Tottenhamem 0-1, a FC Porto uległo Liverpoolowi 0-2. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Teraz siatkówka i stara prawda, że jak się nie wygrywa 3-0, to się przegrywa 2-3. Przekonali się o tym zawodnicy Warty Zawiercie, którzy nie dali rady Zaksie Kędzierzyn-Koźle w drugim półfinałowym meczu Plus Ligi. W pierwszych dwóch partiach Warta wygrała do 16 i 23. W kolejnych setach dali już o sobie znać siatkarze Zaksy, którzy zwyciężali do 19 i 18. Tiebreak to już popis najlepszej drużyny fazy zasadniczej. Ekipa z Kędzierzyna-Koźla wygrała do 15 do 12. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1. Decydujące spotkanie odbędzie się za tydzień. Znamy natomiast pierwszą drużynę, która awansowała do finału Basket Ligi Kobiet. To zawodniczki CCC Polkowice, które wygrały z Arką Gdynia 80-71. Polkowiczanki w walce o złoty medal zmierzą się albo z AZS AJP Gorzów Wielkopolski, albo ze Ślęzą Wrocław. Zostajemy na parkiecie, ale zmieniamy dyscyplinę. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin wygrały z KKPR-em gminy Kobierzyce 28-18 w meczu grupy mistrzowskiej. Najlepszą zawodniczką spotkania została zdobywczyni 6 bramek, skrzydłowa Zagłębia Kinga Grzyb, która mimo wysokiego zwycięstwa z uznaniem mówiła o rywalkach. Dziewczyny z Kobierzyc to bardzo ambitny i bardzo dobry zespół. Uważam, że bardzo dobrze grają, ale trenerka bardzo dobrze nas przygotowała do tego meczu i znałyśmy całe założenie taktyczne Kobierzyc. Właśnie tak miał ten mecz wyglądać i bardzo się cieszę, że od początku narzuciłyśmy swój styl gry, swoje tempo i pokazałyśmy, że gramy u siebie i każde zwycięstwo jest teraz dla nas bardzo ważne. A w innym spotkaniu grupy mistrzowskiej Start Elbląg przegrał z MKS-em Perłą Lublin 20-22. Na koniec jeszcze rzut oka na to, co się dzieje w Porto i w Manchesterze. W Portugalii bez zmian 0-0, natomiast w Manchesterze City wygrywa z Tottenhamem 1-0. Gola strzelił Sterling. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie w całej Polsce, 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, 17 w Suwałkach, Łodzi i Katowicach, 19 we Wrocławiu, 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Założyła i prowadzi hospicjum na Litwie, w Wilnie. Nie musimy szukać różnic narodowościowych, religijnych czy politycznych, ale powinniśmy dołożyć wysiłku, żeby znaleźć podobieństwa człowieczeństwa w nas i godności tego człowieka, i to zbliża. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak w tej różnorodności, jakim wy językiem mówicie? Jak to jakim? My mówimy językiem miłości. Wielki Piątek, kilka minut po 12:00, Godzina Prawdy z siostrą Michaelą Rak. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarnie Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauro Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Cała Europa żyje jeszcze tym, co wydarzyło się dwa dni temu w Paryżu, czyli pożarem katedry Notre Dame. Wiele osób odebrało to jako pewien znak, symbol, alegorię, czy też metaforę, która odnosi nas do innej rzeczywistości, do jakiegoś wymiaru duchowego. A na pewno to wydarzenie każe nam się zastanowić nad kondycją duchową współczesnej Europy, współczesnego świata, w tym także Polski. I o tym już za chwilę będę rozmawiał z moimi gośćmi. Zostańcie Państwo z nami. Thank you. Grzegorz Górny, klub Trójki. Wszyscy chyba mamy jeszcze w pamięci obrazy sprzed dwóch dni z Paryża. Płonąca katedra, waląca się iglica, strażacy walczący z żywiołem. Moi dzisiejsi goście w studiu przez jakiś czas mieszkali w Paryżu i znają bardzo dobrze tę świątynię. Czas więc przedstawić moich dzisiejszych rozmówców. Są ze mną w studiu ksiądz profesor Witold Kawecki, filozof kultury. Witam serdecznie. I profesor Jan Grossfeld. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę księdza, ksiądz niemal 3 miesiące dzień w dzień bywał w tej katedrze, więc rozumiem, że stała się ona księdzu w jakiś sposób bliska. I nawet bardzo, i dlatego płakało moje serce, patrząc na ten obraz płonącej katedry Notre Dame. Rzeczywiście to, co prawda, było przed laty, ale miałem tą przyjemność studiować w Paryżu i no i przebywać codziennie, tak naprawdę może nie zawsze mi się udało do wnętrza wejść, ale przechodziłem niekiedy dwukrotnie, trzykrotnie na dzień obok katedry i to było magiczne miejsce dla mnie. Cudowna chwila wejścia w ten półmrok kościoła chłodnego, w którym właśnie w świetle cudownych witraży operowało słońce i coś, czego się doświadcza w takich tysiącletnich murach, taki nastrój, ja ponieważ sam jestem księdzem, zakonnikiem, no to potrafię wyczuć też taką jakby specyficus locus miejsca, muru, świątyni omodlonej, nastroju, klimatu, który nie jest budynkiem, nie jest nawet tylko sztuką lepszą czy gorszą, ale jest nastrojem miejsca, jest uduchowieniem, jest spotkaniem z całą wielką historią wielu ludzi. Te ściany omodlone, te ściany, które znały tragedię i radości wielu ludzi. No i takie właśnie sentymenty chodziły mi po głowie, kiedy widziałem palącą się Notre Dame. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy się spali, czy się ostoi, czy to będzie koniec pewnej epoki. I nawet myślałem sobie, kiedy się to uda zrekonstruować w najbardziej doskonały sposób, to już nigdy nie będzie to samo, bo nie będzie tych murów omodlonych i historycznych. Ale na szczęście chyba wszystko to wskazuje, że jednak ten trzon ostał się, a więc trochę bym się musiał wycofać z tych moich pierwszych bardzo smutnych myśli. A pan, panie profesorze, zwracam się do profesora Jana Grossfelda. Jakie miał wrażenia z pobytu w katedrze? W sumie mieszkałem rok w Paryżu, ale to było później, bo za pierwszym razem, kiedy z żoną, przyszłą żoną, weszliśmy do katedry w 71 roku. Ja byłem człowiekiem nieoszczonym, niereligijnym w ogóle w żaden sposób, zupełnym ateistą. Weszliśmy tam, żona też opuściła kościół w szkole chyba i oboje płakaliśmy. Rozpłakaliśmy się, kiedy weszliśmy do tej katedry. Coś było takiego, to oczywiście ktoś powie i miałby rację, że to są uczucia, że to są emocje, że przeżycia, no tak, ale jednak składamy się z nich również. To doświadczenie sakrum było bardzo mocne, mimo że ja nie wiedziałem, że to jest sakrum. Nie wiedziałem, że odczuwam coś, co odczuwałem. Natomiast pierwsza myśl, jaką miałem teraz, zresztą dodam, że to nie był kościół, do którego chodziłem na mszę świętą, tylko chodziliśmy do Saint-Germain-du-Pré. Tam była taka rzeczywistość duszpasterska bliska nam. Katedry mają to do siebie, że trochę trudno jest tam prowadzić poważne duszpasterstwo, no, ze względu chociażby na to, że jest bardzo mocny wymiar turystyczny. Tymczasem myśmy chodzili do Saint-Germain-du-Pré, ale pierwsza myśl, kiedy zobaczyłem ten ogień i to, co się dzieje, to była taka myśl jak w Nowym Jorku. Nowy Jork 2001. Może dlatego, że też dwie wieże są. To nieporównywalne sytuacje są, ale to moja reakcja osobista była podobna, że dzieje się coś okropnego. I teraz mi dopiero do głowy przychodzi, że przecież przy takim wydarzeniu nikt nie zginął. I co by nie było, to są jednak w porównaniu z człowiekiem tylko kamienie, nie oszukujmy się. To jest tylko materia. Dlatego, że chrześcijanie mogą wierzyć, mogą odprawiać mszę świętą, modlić się, niekoniecznie w budynkach. To nie jest coś najważniejszego. ale fakt jest faktem, że to odczucie tego, że naprawdę, że dzieje się nawet, bym powiedział, pewne zło. Nie, że tutaj podejrzewam, że jest jakiś zamach czy coś takiego, nie. Ale takie miałem to poczucie, że coś tracimy. A potem przyszło mi do głowy jednak co innego, mianowicie Asyż, gdzie trzęsienie ziemi, dość niedawno, ileś lat temu, kilkanaście chyba, zniszczyło super bazylikę, która od strony wartości artystycznej jest większa niż, nie, ważniejsza, dlatego że Notre Dame była odbudowywana. I zniszczyło. I co? I to nie zmienia istoty rzeczy. To oczywiście boli, bo kultura, bo my jesteśmy ludźmi w kulturze zakorzenieni w taki czy inny sposób. Ale kiedy kardynał Ratzinger w 73 roku napisał, że najpewniej w niedalekiej przyszłości kościół europejski to będzie kościół małych wspólnot, to sobie pomyślałem, tak, to prawda, z tego wynika, że to nie będzie kościół wielkich liczb, wielkich budynków. Kiedy byliśmy z żoną parę miesięcy temu w Hiszpanii, w Portugalii, to oglądaliśmy niesamowite rzeczy. Cudowne, ogromne klasztory, stare, kolosalne, na tysiące mnichów, puste, puste. Wszystko pod zarządem teraz, no bo na szczęście, bo tak to by to upadło, pod zarządem Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. Nie ma tam żadnego życia duchowego, religijnego, nie ma ludzi innych niż turyści. No, czy tutaj też tak będzie z tą rzeczywistością kościoła? Nie wiem. To może ja przywołam jeszcze jeden kataklizm. W sierpniu 2016 roku trzęsienie ziemi zniszczyło bazylikę świętego Benedykta w Nursi, czyli kościół pod wezwaniem patrona Europy, właściwie zawalił się w całości. Została z niego tylko fasada. I niektórzy mówili, że to jest taka alegoria współczesnej Europy, że została tylko ta fasada chrześcijaństwa, a z tyłu zieją gruzy. Już jest rumowisko, pewna duchowa pustka. I pojawiło się też wiele takich opinii po tej katastrofie w Paryżu, po tym pożarze Notre Dame, że też można pewną taką analogię wysnuć, że tak jak ta katedra była budowana 200 lat i spłonęła w ciągu kilku godzin. Tak samo chrześcijaństwo we Francji budowane było od 1500 lat i w ciągu jednego, dwóch, trzech pokoleń nagle zanika. Czy taka analogia jest w ogóle uprawniona? Czy można wyciągać jakieś wnioski i traktować takie wydarzenia jak znaki, symbole, alegorie? To jest bardzo takie pośpieszne, myślę, i może medialnie bardzo fajne, ciekawe ujęcie, ale medialnie. Natomiast myślę, że to są daleko idące uogólnienia, o których też już w mediach mówiłem. Po pierwsze, oczywiście jest pełna zgoda co do tego, że to jest tylko i wyłącznie nawet Notre Dame, nawet Bazylika Świętego Piotra i wszystkie inne, i Sagrada Familia, moja ulubiona. To jest tylko dom Boży, co prawda, ale ręką ludzką uczyniony, który ma odzwierciedlać jakieś uczucia ludzkie i spotykać ludzi ze sobą przed Panem Bogiem w godnych warunkach, jakby jak najpiękniejszych, architektonicznie i artystycznie, ale to jest tylko dom. Prawdziwa bowiem relacja człowieka z Bogiem jest związana z czymś innym, z sercem, z sumieniem, z wiarą żywą, z tym, co jest duchową, niematerialną rzeczywistością. Nie? Tu pełna zgoda. Tym niemniej, panie profesorze, no pewnie tu troszkę się różnimy w pewnych odczuciach. Kiedy płonęła ta Notre Dame dwa dni temu, to jakoś ścisnęło mnie bardzo w sercu, bo sobie pomyślałem między innymi o Paul Claudel, znakomitym pisarzu, poecie, który się nawrócił w katedrze Notre Dame, który przychodził, podobnie tak jak pan mówi trochę na początku, zupełnie z innych raców. André Frossard. I wielu innych. Tak nie, ja sobie wtedy pomyślałem, Boże, a on się nawrócił w czasie nieszporów, stał gdzieś na końcu kościoła w twarzy wtulonej w kraty i dymy kadzideł i śpiew gregoriańskich nieszporów robiły na nim takie wrażenie, że w pewnym momencie poczuł jakby metafizyczny uniesienie, powiedział, matka moja, kościół, to jest to, nie? I jednak ten zwrot duchowy Paula Claudela odbył się jednak tam, w obliczu tego materialnego dziedzictwa. I to mnie trochę też bolało, ale oczywiście to nie zmienia postaci rzeczy. Natomiast wracając się do pytania pana redaktora, jasne, że tak, że nie możemy się, nie można też tak powiedzieć od razu, że oto płonie katedra Notre Dame, oto płonie chrześcijańska Europa. No to jest wielki skrót myślowy. To jest pewna symbolika, to może jest rozszerzenie. Ja nie mówię, że to nie jest znak. Sami Francuzi zaczynają w takich kategoriach to odbierać. Natomiast nie tak szybko bym się też tak poszedł w takim kierunku płonących kościołów, rujnowanych kościołów, ponieważ przede wszystkim jest serce człowieka zrujnowane, życie moralne społeczeństw współczesnych, życie kulturowe, które jest bez Boga i pustyniowate jest. To jest większy problem. Tak, ale też myślę, że jest jeszcze coś ważnego. Mianowicie czytałem niedawno bardzo dobry tekst pewnego księdza o kościele francuskim. I on mówi, przyzwyczailiśmy się do tego, że się mówi Sodoma i Gomora, laicyzacja, wrogowie chrześcijaństwa, upadek kościoła i tak dalej. Jednocześnie przytaczał dane liczbowe dotyczące odnowy życia kościoła katolickiego we Francji, bardzo poważne, liczące się na tysiące, nowe postaci, nowe zgromadzenia, klasztory, niezwykle żywe życie zakonne, niezwykle żywe życie liturgiczne, duszpasterskie i ciekawe, że raczej, jak podzielimy Francję na pół w poprzek, to raczej w tej dolnej części, bardziej południowej, ogromna ilość zakonów żeńskich, kontemplacyjnych, męskich. Duża ilość rzeczywistości odnowy posoborowej dla świeckich. Wiele z nich przyszło do Polski, słabo się tutaj rozwijają, ale to myślę, że trochę to wszystko, i ta katedra, i ta laicyzacja, i ta sekularyzacja, i to, co się dzieje również w naszym kraju, bo nie jesteśmy od tego wolni w żadnym wypadku, to są wydarzenia, które są dla nas pewnym wyzwaniem. To znaczy, nie są wyzwaniem do tego, żeby narzekać, nie są wyzwaniem do tego, żeby krytykować, tylko są wyzwaniem takim, żeby zastanowić się, być może przemija postać tego kościoła. Takiej formie. W tej formie. Że te formy są formą doczesną. Że oczywiście w niebie kościół będzie inny. Ale i pytanie jest, czy my nie będziemy zmierzać trochę bardziej w kierunku tego, żeby stawać się bardziej podobnymi do tego kościoła niebieskiego. Bo taki jest cel. Bez zmarszczki mamy być przedstawieni Panu Bogu. No ale z drugiej strony jednak jesteśmy cieleśni. Kościół nie jest rzeczywistością eteryczną. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do statystyk, bo mam przed sobą takie oficjalne dane dotyczące kościoła katolickiego we Francji. Okazuje się, że spośród 98 diecezji, w 58 nie było w zeszłym roku ani jednego święcenia kapłańskiego, czyli 60% diecezji właściwie cierpi na całkowity brak powołań, a praktykuje w całej Francji 4% wiernych, to znaczy chodzi regularnie co tydzień na mszę. I to są dane takie dosyć zatrważające. Czyli można powiedzieć, że skarb nosimy w naczyniach glinianych. Ja bym trochę do tych danych się odniósł. Nowe dane mówią 7%, nie 4. To oczywiście jest spór między małą liczbą i małą liczbą w porównaniu z Polską. Ale też trzeba pamiętać, że ci, którzy się deklarują jako katolicy we Francji, czy te kilka procent, ich sposób bycia katolikami nie daje się porównać ze sposobem bycia katolikiem przeciętnego Polaka. Dlaczego? Dlatego, że oni wszyscy tam są zaangażowani. Być może dlatego, że są tą małą mniejszością. Być może dlatego, że rzeczywiście wiedzą, że są w kruchości, że brakuje księży. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dane, które czytałem wczoraj, mówią, że w archidiecezji paryskiej, w seminarium paryskim, w seminarium w Toulonie, w kilku seminariach jest więcej niż w każdym seminarium diecezjalnym w Polsce kleryków. To znaczy w Paryżu została przeprowadzona reforma przez kardynała Lustigera. Przez 2 lata nie przyjmowano w ogóle nowych kleryków. Zrobiono zupełną reformę przybliżającą księży do bycia księży w życiu z ludźmi. I to zupełnie zmieniło sytuację. Ja myślę, że te zmiany, no to jest trochę tak, że jak coś upada, to nigdy nie jest tak, że upadnie do końca, nic nie będzie, tylko że zawsze te zalążki czegoś nowego są już wcześniej obecne. I teraz widać, że to naprawdę nie jest tak. Myślę, że wiele razy chcielibyśmy, żeby pewne objawy życia właśnie, nie śmierci, życia Kościoła francuskiego, żeby mieć je u nas również. Chciałbym po tej samej linii pójść i powiedzieć, że rzeczywiście tu można się przebijać cyframi, sondażami różnego rodzaju, które dużo mówią, ale niekiedy źle analizowane nie do końca wyczerpują argument. O tak bym to powiedział. No to ja też teraz zaszczelę inną statystyką. 7% Francja, okej. Okay. W Rzymie do kościoła chodzi około 12% do 15% Rzymian. W Bawarii praktykuje ciągle, mówimy o niemieckim kościele, bardzo trudnej sytuacji, 40%. Bawarii, nie Niemiec, Bawarii. A w Warszawie praktykuje między 10 a 15%. Tak jest. Więc te zestawienia już inaczej mówią. Dlatego nie podoba mi się taka narracja, powiem szczerze, w którym nie widzimy pięknych wspólnot chrześcijańskich, nie tylko we Francji, niezwykle zlaicyzowanej. Panie redaktorze, to prawda. Wszystkie dane się zgadzają i tam jest pustynia w mieście z jednej strony. Z drugiej strony jest wyraźne odbicie życia duchowego zakonów. Tu się zgadzam absolutnie. Powołań, ale także intelektualistów francuskich. Nadal wychodzą świetne pisma filozoficzne, teologiczne, które trzymają w karbach jakby ruchy odnowicielskie kościoła i tak dalej, więc nie zapominajmy o tym, a jednocześnie popatrzmy na Polskę, bo troszkę taka narracja jest, no tak, laicka Francja płonie, no, katolicka Polska kwitnie. Tymczasem jeżdżę jako ksiądz na misję rekolekcji po parafiach w całej Polsce i widzę, kto zapełnia kościoły. Praktycznie teraz świeżo, przepraszam, że to powiem, w kościele Ducha Świętego w Koszalinie prowadziłem rekolekcję w minionym tygodniu. Owszem, miałem 3 razy dziennie pełny kościół ludzi starych. Nie widziałem kompletnie dzieci i nie widziałem kompletnie młodzieży. Na palcach jednej ręki. I tak samo jest w Limanowej, Tarnowie, Zielonej Górze, Warszawie i tak dalej. To jest dzwon. Może ten dzwon nawet z katedry Notre Dame słynny, który bije i każe popatrzeć także na niezwykłą laicyzację kościoła w Polsce, zeświadczenie, o uciekanie od instytucji kościoła, o antyklerykalizmie nie wspomnę i w tym momencie jakby takiej wojny trochę przeciwko Kościołowi, ale to przecież też jest nasza tożsamość dzisiaj Polaków i ten etos katolicyzmu polskiego, więc trochę ta sytuacja jest skomplikowana, powiedzmy szczerze. No właśnie, bo jak byłem we Francji, to pamiętam takie rozmowy z młodymi ludźmi i oni mi mówili, że ich dziadkowie jeszcze chodzili do kościoła regularnie, rodzice to tak sporadycznie, a oni już w ogóle nie. I czy nam czasem nie grozi taki sam proces, bo na podstawie tego, co ksiądz mówi, to jest bardzo realny scenariusz w ciągu najbliższych lat. No ta tendencja jest oczywiście, wystarczy statystyki Instytutu Katolickiego przeczytać, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, że to ta frekwencja, nie lubię tego słowa, spada, ale mnie zawsze pociesza, ja wcale nie uważam, że powinno być bardzo dużo ludzi w kościele, bo wtedy przestaje być do końca wiadomo, co to znaczy chrześcijaństwo, co to znaczy, wszyscy mają być w kościele, to znaczy, że za chwilę jest koniec świata, a być może wcale nie jest koniec świata teraz, za chwileczkę, bo na końcu wszyscy mają być w jedności i razem. Dlatego to pojęcie reszty Izraela, słowo mówi, zachowasz dla mnie resztę Izraela. Będzie zachowana pewna reszta Izraela. Skoro my jesteśmy również Izraelem, no to jakaś reszta, co to jest reszta? No to jest ta, którzy rzeczywiście są uczniami, którzy wierzą, którzy widzą, że są grzesznikami, że otrzymują za darmo miłość Boga, że dostają przebaczenie, że Bóg jest dobry, że jest wierny, że jest obecny, że cała historia ma sens tych osób, tych rodzin. To ta ewangelizacja, o której mówimy się od takiego czasu, już stało się słowo w ogóle już bez znaczenia, to jest coś niezwykle ważnego, ale to, co jest ważne, to jest reewangelizacja nie tylko Europy, ale polskiego kościoła w Polsce, ad intra, do wewnątrz. Co to, czy chrzest działa? W sensie, czy ma owoce, przynosi owoce wśród ludzi? A gdzie jest to słowo, które mówi i przekażesz to swoim dzieciom, to swoim synom? Gdzie to jest? No właśnie, bo nie ma tego międzypokoleniowego przekazu wiary w rodzinie, skoro mówimy o tym, że dziadkowie jeszcze wierzyli, a wnuki już zupełnie nie. Więc widać, że to jakby nie funkcjonuje, przestało funkcjonować właśnie w całej Europie. Ale mnie zawsze ta Irlandia jakoś porusza. Jeszcze niedawno się mówiło Polska i Irlandia. I nagle w ciągu paru lat na palcach jednej ręki wszystko tam się zapadło. Ta presja nowoczesności okazała się tak silna, że ta religijność, nie chcę mówić wiara, bo tego nie wiemy, ta religijność okazała się o bardzo kruchych podstawach. 4-milionowy kraj Irlandia jeszcze 20-30 lat temu miał 5000 kapłanów misjonarzy, którzy pracowali poza Irlandią, w krajach misyjnych. Chcę powiedzieć, że 40-milionowa Polska ma około 2000 misjonarzy pracujących w krajach misyjnych. To jak już idziemy tymi statystykami, warto i takie rzeczywiście rzeczy powiedzieć. I oczywiście nie chcemy chyba w tej dyskusji brnąć w tym kierunku, żeby dojść do konkluzji, iż jesteśmy skazani na taki sam los, byt, że to, co się stało we Francji czy w Irlandii, musi koniecznie stać się w Polsce. Nie, nie musi i niekoniecznie tak się stanie. Ale jednak powinniśmy zachować dużą pokorę, patrząc na te trudności ludzi Zachodu i także ich niewiarę, czy po prostu obojętność w wierze daleko idącą, bo dzisiaj największym problemem nawet nie jest ateizm, taki filozoficzny czy teoretyczny, ale to, że Bóg przestał być dla młodych ludzi problemem, że o tym się nie mówi, to nie jest żaden temat do dyskusji i problem, czyli jest taka daleko idąca neutralność, daleko idąca obojętność, w związku z tym moja koncepcja życia, młodego życia w ogóle nie uwzględnia nadprzyrodzoności, wieczności, powołania do wieczności, kierowania się dekalogiem na tym świecie, w tym życiu, może jakimś dekalogiem, tak, ale niekoniecznie tym chrześcijańskim dekalogiem przymierza. I tu jest pewien problem, że do takiego stopnia dochodzimy, że ludzie niekoniecznie źli, poszukujący przecież prawda, ziarna prawdy w sobie, także w innych religiach to ziarno prawdy jest. Przeżywają traumę czy dramat odejścia od Boga, nie poczuwania Boga, milczenia Pana Boga, jak niektórzy mówią, w ich życiu. I tu by trzeba było działać na tym polu, by powiedzieć, że Bóg jest jednak człowiekowi konieczny. Bo nawet to samo mówił Wacław Havel, który zresztą był agnostykiem, deklarował się jako osoba niewierząca. Mówił, że jakimś dramatem współczesności jest to, że ludzie się nie zastanawiają w ogóle nad sensem swojego życia, że nie myślą w kategoriach metafizycznych i że nie stanowi to jakby w ogóle dla nich żadnego problemu i on jako agnostyk był tym szczerze przerażony. Ja nawet powiem, że nawet może niekoniecznie metafizycznych, bo nad tym sensem tego pierwszego pytania właśnie, to co pan redaktor powiedział, nie zostawiają sobie, po co żyję? No żyję, bo żyję. No, to co to w ogóle za problem? Inne mamy problemy, poważne, ale nie jakieś takie tam nie wiadomo co. Tutaj jeśli chodzi o tę młodzież, to my mamy duże doświadczenie z żoną ze Światowych Dni Młodzieży. Jeździliśmy wielokrotnie po całym świecie, także dużo w Europie, towarzysząc młodym. I widzieliśmy jedno zjawisko bardzo, bardzo ciekawe i mocne. Tu jest zasługa Jana Pawła II, nieprawdopodobna z tym pomysłem na Światowe Dni Młodzieży. To naprawdę jest rzecz niezwykła. Mianowicie, że tam, w kraju, w którym odbywało się to spotkanie, te Światowe Dni Młodzieży, na przykład w Niemczech, w Kolonii, następne spotkania młodzieży w innym miejscu, w tym przypadku w Sydney, w Australii, zupełnie gdzie indziej, okazało się, że przyjechał tłum Niemców. To znaczy, że zostało posiane pewne ziarno. Nie wiem, na ile ono wyrośnie, na ile ono będzie owocowało, ale na razie po 3 latach okazało się, że tam, gdzie było przepowiadane słowo, gdzie przyjechał Kościół, powszechny. Przyjechał papież, podjął wysiłek. Wszyscy podejmowali wysiłki. A na czym te wysiłki polegały? Na płaceniu pieniędzy. Wszyscy płacili sami pieniądze. I potem to zostało jakoś tam zasiane i ludzie zaszczepieni już podjęli własną nową drogę, jadąc w dużej ilości. Niemcy z niemieckiego kościoła w dużej ilości przyjechali tam, do tego Sydney. Czy oni wiedzieli, o co chodzi? Widziałem, że grali w karty w czasie Eucharystii. Dobrze. Niektórzy. Niektórzy. Niektórzy. Nie szkodzi. Ale słowo jest przepowiadane. Oni są w tym zgromadzeniu. Coś słyszą. Myślę, że dzieją się jednocześnie rzeczy tak. Wspaniałe. Ja bym chciał wrócić do Paryża. Wyszliśmy od Paryża i teraz powrócić do Paryża w takim argumencie, właśnie będąc w linii naszej dyskusji. Papież Jan Paweł II wybrał się do Paryża, chyba się nie mylę, kiedy powiem, że tam były Światowe Dni Młodzieży, którym zwiastowano totalną porażkę. Przygotowywano się, z tego co pamiętam, na jakieś 30 tysięcy... Na 400. A przyszedł milion. A było właśnie, nie na chyba nawet na mniej. Uważano, że będzie znacznie mniej. Natomiast przyszła niezwykła liczba, nawet do miliona, tak, tych młodych ludzi. I okazało się, to był wielki sukces papieża. Oczywiście może jeszcze nie do końca obudzeni, z różnymi motywami, ale jednak, jeśli ktoś wybiera się na Światowe Dni Młodzieży albo na spotkanie TZ i zostawia tydzień dom, musi zapłacić sobie bilet i swój czas poświęcić przez tydzień czy ileś tam na to, żeby jednak obracać się w obrębie religii, wiary, Boga, Eucharystii, mszy, nabożeństwa, spotkania wokół Chrystusa z innymi, to powiedzmy sobie szczerze, to jest co najmniej preewangelizowanie już w tym momencie. Użyję tu jeszcze innego słowa. To jest te przygotowanie sobie drogi do tego, żeby to doświadczenie Boga przyszło i pojawiło się w ich życiu. Dlatego nie lekceważyłbym takich znamion. Ale idąc też jeszcze dalej krok tym wszystkim, ja jestem może niepoprawnym optymistą, ale też trochę, powiem szczerze, znam Europę, a więc nie patrzę tylko z nad Wisły geograficznie na świat, na Europę, na Francję, na Włochy, na Hiszpanię, na Niemcy. Spotykałem tam i spotykam nadal bardzo wielu życzliwych, szczerych, otwartych ludzi, ludzi wierzących, do kościoła niestety niechodzących, którzy swoim człowieczeństwem mogliby nas bardzo zbudować, a niekiedy swojej przyjaźni, relacji do kapłana, jakim jestem ja i traktowania mnie, byli wzorcowi. Nie chodzili do kościoła, chyba że ze względu czasami na mnie przychodzili niektórzy, pamiętam takie duszpasterstwo w Szwajcarii, że jakoś ich tam przyciągałem i oni traktowali mnie w sensie nie tylko spowiednika, ale psychologa może i tak dalej. Ale widziałem, ile tam jest też dobrej woli tych ludzi, żeby się jednak wokół tego kościoła czy Chrystusa gromadzić. Europa dzisiaj jest zlaicyzowana, ale jednocześnie myślę, że w ludziach jest wielkie pragnienia sensu. Sensu życia, sensu wartości, sensu przeznaczenia. Zadają sobie takie pytanie. Muszą sobie zadawać. Nie wierzę, że nie zadają sobie tak trudnych i ważnych pytań o sens tego wszystkiego. Nawet co dzisiaj robią w bardzo banalnych, prozaicznych czynnościach życia. Czy to nie jest jakąś nadzieją dla Europy? No właśnie, bo tutaj mówimy o Europie, ale Europa to jest raptem 500 000 000 dzisiejszej populacji naszej planety. A poza tym mamy około 7 miliardów ludzi na innych kontynentach i tam okazuje się, że tej zapaści religijnej, duchowej wcale nie ma. Że badania pokazują, że wręcz przeciwnie, że jest pewien renesans religijności, że ludzie poszukują sensu życia w tej sferze duchowej i właściwie taki scenariusz laicyzacji dotyczy jedynie takiego kadłubka Eurazji, jakim jest Europa, może częściowo też Ameryka Północna, ale jednak nie do końca, bo chrześcijaństwo jest bardzo żywotne w Stanach Zjednoczonych, więc może to jest jakiś problem Europy, którego nie mają ludzie w Azji, Afryce, gdzie jakby religijność jest czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. Tak, no to jest złożony problem, dlatego że oczywiście kontynent o największej ilości chrześcijan to jest Ameryka Łacińska i Ameryka Północna, nie Europa. Natomiast pytanie w przypadku Ameryki Łacińskiej, pytanie jest o to, czym jest ta religijność. Bo samo słowo religijność, co znaczy, no że gdzieś jestem otwarty na jakąś więź z czymś nadprzyrodzonym. To są rozmaite religie, rozmaite religijności. W ramach chrześcijaństwa mamy też rozmaite religijności, a religijność taka niechrześcijańska wewnątrz chrześcijaństwa i w Kościele jest bardzo mocno obecna, bo ona jest w naturze człowieka. Boimy się Pana Boga, który jest gdzieś, bo coś zrobi, przyjdzie, ukaże i tak dalej. I no, mnie zawsze poruszają te opowieści o Kościele latynoamerykańskim w Brazylii. Byliśmy zresztą tam na Światowych Dniach Młodzieży, że tamtejsi katolicy przed południem w niedzielę idą na mszę świętą, a po południu i pod wieczór idą na plażę i się oddają innemu kultowi, bogini płodności. Albo Candomblé jest takie bardzo znane też w Brazylii. Pomieszanie afrykańskich religii prymitywnych i chrześcijaństwa. Tak jest. Też dobrze pamiętać, że Kościół katolicki, mimo że dość liczny, jest słabo żywy w Ameryce, w Brazylii. Tam jest największa ilość katolików, ale jest bardzo słaby. Dlaczego? Dlatego, że to, co żyje, to są kościoły nawet nie protestanckie, ale te paraprotestanckie, te rozmaite wspólnoty, nie kościoły, rozmaite sekty. No tak, ale one nawet już w tej chwili przegoniły chrześcijan, katolików, jeżeli chodzi o liczebność, właśnie tak. Zielonoświątkowe, ewangelikalnych. Tak jest, dlatego, że oni mają dynamikę nieprawdopodobną w większości, czy w dużej części opartej o pieniądze. Tak, to znaczy... No, że są finansowane przez bogate wspólnoty zachodnie. I oni za pomocą pieniędzy ściągają biednych ludzi. Oferując różne socjalne choćby zabezpieczenia i tak dalej. Tak w Brazylii na pewno jest. To jest masówka. Teraz chcę też zauważyć w tej naszej właśnie dyskusji, że no właśnie, świat to jest 7 miliardów ludzi. Chrześcijan na świecie jest około 2 miliardów. Katolików 1500, ale chrześcijan jest około 2 miliardów, a więc nawet nie jedna trzecia świata ciągle wierzy, oczywiście na swój sposób, ale nie jest to osobowy Bóg Jezus Chrystus. I te tendencje oczywiście odnosimy, czyli tego ożywienia religijnego w dużej mierze także do tych różnych buddystycznych i tak dalej, konfucjonistycznych religii, czy też do islamu. No nie zawsze się tak zdarza, że te kościoły są tak żywe. Ja przyglądając się takiego mechanizmowi zachowań religijnych w Japonii, w Chinach, w kilku krajach Azji, w których miałem przyjemność być, też zauważałem takie ludzkie formalizmy, wydawało mi się religijne bardziej niż złożoną, rzeczywiście bardzo pogłębioną pobożność. Albo jeszcze lepszym przykładem, który bym trochę postawił w opozycji do pana redaktora, to jest na przykład islam. Ilu jest prawdziwych wyznawców islamu, a ilu też jest takich zideologizowanych islamistów, którzy właśnie biorą miecz i biorą bombę zapalną i próbują w imię Allaha, ale jednak robić krzywdę innym, gdzie polityka, religia i kultura w islamie jest czymś jednym. I teraz jest pytanie, ile tej religii, a ile tej polityki w tym jest, nie? Albo też swoistego rodzaju kultury. No i są to rzeczy oczywiście do zbadania, do dyskutowania, ale też nie zawsze ta religijność, która rzeczywiście jest wzrastająca. Taka tendencja jest oczywiście stwierdzona i potwierdzona. Natomiast wydaje mi się, że też na bazie tej religijności, tak zwanej, czy pędu do religijności, różnego rodzaju fenomeny wychodzą nie zawsze piękne. Ja bym tu do Polski na chwileczkę wrócił. Taki komentarz się nasuwa w oparciu o też wyniki badań. Mianowicie, że wśród 40% tych, którzy chodzą do kościoła w niedzielę w Polsce, kiedy wejdzie się głębiej w co wierzą, to badania okazują się zatrważające. To znaczy, nie podzielają nauczania Kościoła. Na przykład o zmartwystaniu. Jesteśmy przed egzaminem zmartwychwstania. Na przykład o zmartwychwstaniu, ale też na poziomie tym niższym, nie tylko teologicznym, na poziomie nauczania dotyczącego życia. I moralności. Tak, i myślimy sobie, to jak to jest? Jedyny kraj w Europie, który pozostał jakoś masowo katolicki, masowo jedyny, ma najniższy przyrost naturalny. Katolik to jest chrześcijanin. Chrześcijanin to jest ktoś, kto jest za życiem, opowiada się za życiem. Kocha życie. Kto też nie boi się Boga, który będzie dawał kolejne dzieci, a może nie da tych dzieci, ale nie będzie blokował tego życia. Tymczasem z tego wynika, że Polacy w rodzinach i poza rodzinami, tam gdzie, przepraszam za słowo, uprawiają seks, w żadnym wypadku nie chcą dopuścić do tego, żeby się rodziły dzieci. To jest zdumiewające. Co to mówi? To mówi, że nie jest uwewnętrzniona nasza wiara czy religijność. Nie wiem, jak to powiedzieć. Pan Bóg nie działa. Można powiedzieć, Jezus Chrystus w tym zakresie ponosi porażkę. Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś w jednym ze swoich wierszy, że nieprzepalony jeszcze jest glob sumieniem. Rzeczywiście dokonało się odkupienie. Ono jest bezwzględnie obiektywne, ale jednak ta droga jeszcze wielu chrześcijan, czy nawet już chrześcijan, do zrozumienia i doświadczenia Boga jest daleka. Dlatego dla mnie to jest jakąś poruszającą ta statystyka, właśnie palotyńska statystyka Kościoła katolickiego w Polsce. Znajdziemy tam i takie dane, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale między 50 a 60% Polaków wierzących nie uznaje zmartwychwstania w takim rozumieniu, jakim to pogłosi Kościół katolicki. A więc nie wyparowanie, nie inkarnacje, nie new age'owskie rozpłynięcie się w przestrzeni, tylko zmartwychwstanie z ciałem i duszą będę istniał w Bogu na wieczność. No to to jest pewnego rodzaju zastanawiające. Nie? To jaką koncepcję, jeżeli się nie wierzy w chrześcijaństwo, zmartwychwstanie swoje, a wcześniej Jezusa Chrystusa i swoje, no to co to za chrześcijaństwo? Byśmy mogli retorycznie zapytać. No a przecież w wyznaniu wiary w kredo jest, że się wierzy w zmartwychwstanie. Jaki problem to powiedzieć? Żadnego problemu nie ma. Mówimy wszystko. Święty Kościół katolicki, wszystkie doktryny, wszystkie dogmaty, całą teologię, tryduum paschalne. Co to szkodzi to powiedzieć? Ale wyznać to naprawdę we wnętrzu swoim życiem, no to ja, szczerze mówiąc, nie dziwię się przy tej sposobie formacji, katechizacji, ewangelizacji. Ludzie dorośli pozostają ich wiara pozostaje na poziomie pierwszej komunii. Tak, ale ja nie chciałbym, żeby, ponieważ powoli program dobiega końca, żebyśmy zostali w takim pesymizmie. Ja jestem z natury człowiekiem optymistycznym i także głęboko wierzę w to, że to nie my tworzymy te struktury i te intuicje, tylko Duch Święty, że to Bóg działa i tworzy Kościół. I myślę, że wielu ludzi jest także poszukujących, nawet krytykując Kościół, struktury, nienawidząc księży i tak dalej. Gdzieś w głębi serca poszukują tego ziarna prawdy i to jest też droga do Boga i to jest droga do wiary. Myślę, że takich ludzi jest sporo, zagubionych po prostu, którzy szukają, trzeba im pomóc, trzeba iść na obrzeża. Franciszek tu ma rację, mówiąc, że te obrzeża Kościoła, te inne formy duszpasterskie, nowa forma istnienia i funkcjonowania Kościoła instytucjonalnego, zdobywanie tych ludzi, język przemawiania do tych ludzi, trzeba tworzyć, nie tylko utyskiwać, że tego nie ma, że ludzie błądzą, że płonie Europa duchowa i tak dalej, tylko zróbmy czymś z tym, ponieważ dar jest w nas. My jesteśmy ludźmi odkupionymi przez Chrystusa. Każdy człowiek, niezależnie kim jest i do czego przynależy, jest w tej wielkiej łasce Kościoła, w tym wielkim strumieniu Bożej łaski i to jest wszystko możliwe. Od nas, od naszych postaw zależy, jak ten Kościół będzie wyglądał jutro. Wiele razy słyszałem od ludzi, którzy mówili, nigdy do tej pory nie słyszałem, że Bóg mnie kocha. Nigdy nie słyszałem. Nam się wydaje, że to już jest banał, że tak. Te napisy wszędzie, jak się pociągiem jedzie po Polsce czy samochodami, wszędzie Bóg cię kocha. Nie? Ale dla ludzi w sensie osobistym to bywa zupełnie naprawdę dobra nowina. Panie profesorze, bo oni banery widzieli, że Bóg nas kocha, ale nie doświadczyli tego w swoim życiu, to że prawda. Naprawdę przez cierpienie także Bóg doświadczając może ich kochać. A przełożyć to słowo, czy mówienie, czy baner, czy dobrą nowinę na ich życie, no to się okazuje znacznie trudniejsze. Ale to jest właśnie problem dla nas. To znaczy dla tych, którzy być może są wezwani do tego rodzaju misji wewnątrz kościelnej czy wewnątrz polskiej, nie wiem jak to nazwać. To jest pytanie, co oni w nas zobaczą? Co my niesiemy? Z czym my idziemy? Czy my jesteśmy choć troszeczkę podobni do tego Syna Bożego? Do tej Jego miłości miłosiernej? Czy my akceptujemy ludzi z ich grzechami? Czy dopiero jak pójdą do spowiedzi? Tak. No i być może jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadać w tym wielkim tygodniu w obliczu tych nadchodzących świąt. Bardzo dziękuję panom za gościnę w studiu. Wyszliśmy od tej tragedii pożarów Notre Dame, a doszliśmy do dosyć zaskakujących wniosków. Mam nadzieję, że nie tylko dla nas, ale także dla słuchaczy jakoś inspirujących ich do przemyśleń i do działań. Przypomnę, że moimi gośćmi byli ksiądz profesor Witold Kawecki, filozof kultury. Dobranoc Państwu. Oraz profesor Jan Grossfeld.